पिंपरी आश्रम आयोजित प्रातःकालीन नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण में विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 130 श्लोक। भुञ्जानो विषयानन्दम् ब्रह्मानन्दम् च तत्त्ववित् द्विभाषाभिज्ञवद् विद्यात् उभौ लौकिकवैदिकौ दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथा पूर्वं यतो द्विदृक् गङ्गाम् अग्न्यार्थकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा इत्थं जागरणे तत्त्व विदो ब्रह्म सुखं सदा भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद् वासते तथा अविद्या वासनाप्यस्ति इत्यतस्तद् वासनोत्थिते स्वप्ने मूर्खवदे देश सुखं दुःखं च वीक्षते ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्दप्रकाशकम् योगी प्रत्यक्षमध्याये प्रथमे अस्मिन् उदीरितम्। तो प्रसंग चल रहा था योगी जो चित्तवृत्ति का निरोध करके निर्विकल्प समाधि अवस्था का अनुभव करता है तो उसमें जो आनंद की अनुभूति योगी को होता है वह ब्रह्मानंद ही है। प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया था ब्रह्मानंद अनुभव करने वाले को विषय आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं। या वो विषयों के प्रति उसका राग होता है कि नहीं। तो प्रसंग चल रहा था एक बार ब्रह्मानंद के अनुभव कर लेने पर उस ज्ञानी को अर्थात उस योगी को विषयानंद का अनुभव तो होगा लेकिन ब्रह्मानंद अनुभव करने से पहले जिस तरह रागपूर्वक उसका आस्वादन करता था उस तरह से रागपूर्वक विषयानंद का आस्वादन नहीं करता था, परंतु विषयानंद का अनुभव भी उसको होता रहता है। ब्रह्मानंद के अनुभव करके वित्तान को प्राप्त हुआ हुआ योगी का समाधि में अनुभव किए हुए उस आनंद के प्रति राग पूर्वक होगा, राग होगी, विषय के प्रति उसका राग नहीं होगा। फर्क इतनी है, अज्ञानी विषय के प्रति विषयानंद में वह राग पूर्वक विषयानंद का अनुभव करता है, क्योंकि ब्रह्मानंद का उसको कोई अनुभव नहीं, इसलिए उधर उसका राग होने का प्रश्न ही नहीं। योगी ने ब्रह्मानंद का अनुभव कर चुका है समाधि में, क्षणिक का प्रसंग चल रहा है ना यहां, लेकिन उतनी क्षणिक के आनंद के अनुभव से भी उसको ये फायदा होगा कि राग उसके प्रति होगी, विषयानंद के प्रति राग नहीं होगी। लेकिन राग न होने पर उसका अनुभव भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। दोनों तरफ उसकी वृत्ति का गमन होगा, ब्रह्मानंद के प्रति राग पूर्वक आसक्ति होगी, विषय आनंद में राग नहीं होगी, बस इतनी फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मानंद के अनुभव होने के बाद विषय आनंद का अनुभव ही नहीं होगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। हां, अब सप्तम भूमिका में पहुंचे हुए कि भूमिका फिर अलग ही है, क्योंकि उसको तो फिर ब्रह्मानंद से व्युत्थान नहीं होगा। वित्तान नहीं होगा तो फिर उसको विषय आनंद होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न नहीं है। विषय आनंद के बारे में तो उसके बारे में प्रश्न है जो एक बार ब्रह्मानंद के अनुभव करके समाधि से फिर वित्तान हुआ हुआ उस योगी को पुनः विषय आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं, ये प्रश्न का यहां विचार चल रहा है, उसी का उत्तर दिया। भुंजानो विषयानंदम, समाधि में जो विषयानंद का अनुभव किया था उसका सतत स्मरण ही, रागपूर्वक उसका स्मरण ही विषयानंद ब्रह्मानंद का भोग है। भुंजाना या भुंजान शब्द का अर्थ अनुभव, स्मृति किए रहना, बराबर स्मृति बने रहना ही उस ब्रह्मानंद का भोग है उस योगी के द्वारा। भोग माने अनुभव, भोग माने क्या, सुखानुभव सुख भोग, दुखानुभव दुख भोग, ब्रह्मानुभव ब्रह्म भोग, विषय अनुभव विषय भोग। भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्वगित, अज्ञानी के बारे में यह नहीं है, तत्वविद। कैसे महाराज जी दोनों कैसे होगा, एक ही व्यक्ति से एक ही समय में ये दो कैसे होंगे, तो उत्तर दिया है द्विभाष विज्ञा, जैसे दो भाषाओं को जानने वाला पारज्ञ विज्ञ, वह एक ही समय में दोनों भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। द्विभाषा विज्ञवत विद्यात उभौ लौकिक वैदिकौ, जन्म से ही नैसर्गिक रूप में वह लौकिक विषयों की भाषा जानता था, यानी लौकिक विषयों का अनुभव किया हुआ है, कोई भी जन्मतः दो भाषी तो हो ही नहीं सकता है। एक नैसर्गिक उसकी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा वह आगंतुक होगी, बाद में सिखा हुआ होगा, समझे नहीं? कोई भी नैसर्गिक द्विभाषी होकर तो पैदा नहीं होता है, एक ही भाषी होकर पैदा होगा, उसी को मातृभाषा कहेंगे। और दूसरी भाषा जो होगा वह प्रयत्न से सिखा हुआ होगा। इसी प्रकार से कोई भी जीव नैसर्गिक विषय सुख को वो अनुभव करता है, विषय सुख को कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए उसको विशेष क्लास लेने की जरूरत नहीं है, है? मातृभाषा के लिए विशेष क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो तो खाते खेते घूमते फिरते फिरते ही वो बोलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह विषय सुख विषय आनंद लेने के लिए उसे विशेष कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं, कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मानंद के अनुभव आत्मानंद के अनुभव लेने के लिए उसे क्लास लेनी है। क्लास क्या है? पढ़ के आए हो तुम इस प्रकरण में, योगानंद योग अभ्यास निगृहित चित्त, वो क्लास है कि नहीं बोलो? विशेष क्लास है ना, निगृहित चित्त। विषय में चित्त जाना तो नैसर्गिक है, लेकिन चित्त को उस नैसर्गिक से निग्रहित करना वो विशेष प्रयत्न है। तो ब्रह्मानंद विषय प्रयत्न से प्राप्त हुआ हुआ आनंद है, हालांकि वो उसका अपना नैसर्गिक है, स्वरूप है वो, लेकिन वो स्वरूप भूत होने पर भी उसका अनुभव करने के लिए उसको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। वो निग्रहित चित्त होगा तब वो चित्त शांत होगा, उस शांत चित्त के द्वारा ही तो ब्रह्मानंद का अनुभव कर पाएगा, दोनों का वो अनुभव कर पाएगा। वो जैसे द्विभाषी लौकिक वैदिक, वो वैदिक भाषा भी जानता है, लौकिक भाषा भी जानता है, समझे कि नहीं? वो दोनों भाषा का प्रयोग करेगा, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वहां दोनों भाषा के प्रयोग कर लेगा। प्रसंग आ गया, मैं एक एग्जाम्पल देकर तुम्हें बताता हूं। एक पति पत्नी थे, वो इसी तरह पंचदशी सुनने प्रेमपुरी आश्रम में आया करते थे, पति पत्नी दोनों आते थे। महात्मा ने वेदांत प्रवचन के अंतर्गत कहा कि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, अकर्ता है, अभोक्ता है, आत्मा का स्वरूप बता दिया। और अपने प्रवचन के अंतर्गत सुख दुख शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है, नहीं सुख दुख मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, दोनों पति पत्नी इसी तरह वेदांत सुनते थे। एक दिन उसके पति ने कहा पत्नी को, थोड़ा लेट उठा, कहीं फटाफट चाय बनाकर लाओ भाई, मुझे चाय पीने की इच्छा है। पत्नी कहा अभी तो तुम बिस्तर से उठे नहीं हो, जाओ फ्रेश ब्रश करो, नहाओ धोओ तब जाके चाय पीना, नहाया धोया नहीं कैसे चाय पियोगे? तो उसने फट से कह दिया पत्नी को कि तूने सुना नहीं महात्मा ने कहा आत्मा शुद्ध है, पवित्र रहता है, कभी अपवित्र नहीं होता, कल प्रवचन में नहीं सुना, जो हमेशा पवित्र रहता है उसके लिए क्या नहाना, क्या धोना, लाओ जल्दी से चाय। हम तो अपने आप ही पवित्र हैं। पत्नी भी वेदांत सुनकर गई थी उसी साथ। तो महात्मा ने तो ये भी कहा था ना कि आत्मा नहीं खाता है न पीता है, फिर तुम्हें चाय क्यों चाहिए। फट से वो बोल पड़ा, खाने पीने का काम प्राण है, अभी तो प्राण है ना, इसीलिए चाय चाहिए। भूख प्यास किसका धर्म है, तेरा पति तो अभी मरा तो है ही नहीं, जिंदा है, है? तो प्राण के लिए चाय चाहिए कि नहीं। चाय खाना पीने का काम प्राण का है, प्राण है इसलिए प्राण के लिए चाय चाहिए ला। तो महात्मा ने कहा कि शुद्ध अशुद्ध शरीर का है, तुमने अभी शरीर छोड़ा नहीं है इसलिए नहाना पड़ेगा। ये भाषा क्या है, ये लौकिक भाषा भी है वैदिक भाषा भी बोल रहा है, दोनों है कि नहीं, बोलो ना। शास्त्रीय भाषा वेदांत जो भाषा बोल रहा है वो भी बोल रहा है, साथ में लौकिक भाषा भी बोल रहा है, भूख लग रही है चाय पीने के लिए दे, ये लौकिक भाषा है, समझे कि नहीं। अब पत्नी ने कहा कि ना धो लो तो चाय पी लेना, वो कहा कि आत्मा तो शुद्ध है क्यों ना ना, ना। फिर वैदिक भाषा है ओके है कि नहीं, बोलो, वेदांत की भाषा बोल दिया वहां, और यहां फिर लौकिक भाषा बोल रहा है। पत्नी भी आत्मा तो न चाय पीती है न खाना खाता है, ये वैदिक भाषा है कि नहीं, उसके सामने उसने लौकिक भाषा बोल दी, उसके सामने वो वैदिक भाषा बोल रहे हैं, दोनों भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं व्यवहार में, बोलो, दोनों भाषा जानते हैं। यदि दोनों पति पत्नी महात्मा के वेदांत सुनने ना आए होते, क्या ये लौकिक और वैदिक दोनों भाषा एक साथ बोल पाते, लौकिक ही बोलते, वैदिक बोलने का तो प्रश्न ही नहीं था। हो गया, दृष्टांत तो फिट बैठा है यही है। इसी तरह ज्ञानी दोनों अनुभव कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं। पुनः प्रश्न किया, इसका टीका पढ़ लो। तत्वविद ही विषयान भुंजान तज्जन्य विषयानंदम उपनिषद वाक्यगतम ब्रह्मानंदम च, लौकिक वैदिक उभौ दोनों, एक लौकिक विषयानंद लौकिक है, ब्रह्मानंद वैदिक है, आत्मा शुद्ध है वैदिक भाषा है, प्राण को भूख लगता है ये लौकिक भाषा है ना, विषयानंद ब्रह्मानंदो भाषा द्वयवत् विजानियात इत्यर्थ। और आगे स्पष्ट करते हैं, ननु दुखानुभववद् दुखानुभव दशायां दुख अनुभव दशायां अवस्थायां, जिस समय दुख के अनुभव कर रहा होता है, उद्वेगे सति, दुख के अनुभव काल में तो दुख का अनुभव करता को उद्वेग होगा, और जिस समय दुख का अनुभव के द्वारा उसमें उद्वेग होगा उस समय में निजानुमान भवक कुतः, उद्वेग की अवस्था में ब्रह्मानंद आत्मानंद निजानंद का अनुभव कैसे संभव होगा, क्योंकि विषय भोग में उद्वेग भी होगा दुख भी होगी। इतिहास का होने पर, जिज्ञासा होने पर गुरु उत्तर देते हैं, दुख प्राप्तौ न चोद्वेगो यथा पूर्वं यतो द्विद्रिक् गंगाम् अग्न्यार्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधिर्यथा। द्विदृक् दो दृष्टि रखने वाला पुरुष, आप लोग कितनी दृष्टि रखते हो? आप लोगों के पास कितनी आंख है, कितनी दृष्टि है? लौकिक दृष्टि है या थोड़ी बहुत शास्त्रीय दृष्टि होगा? शास्त्रीय दृष्टि का काम क्या है? लौकिक दृष्टि का काम है दाल भात रोटी साग आलू बटाटा आम पूरी श्रीखंड वासुद्धि ये सब देखने का है। ये किसका काम है? लौकिक दृष्टि का काम है। अच्छा, शास्त्रीय दृष्टि का काम क्या है? शास्त्रीय दृष्टि का काम आत्मा देखने का काम नहीं है। शास्त्रीय अज्ञारस देखने का काम शास्त्रीय दृष्टि का काम है। समझे कि नहीं? आज अज्ञारस छे, आज एकादशी है, ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास सब देखेंगे कि नहीं? मुसलमान देखेगा पुरुषोत्तम मास को, वो रोजा देखेगा, रमजान देखेगा। तुमको दिखाई पड़ेगा रमजान? तुमको रमजान नहीं दिखेगा, मुसलमान को पुरुषोत्तम नहीं दिखेगा। तुमको सोमवार दिखेगा, उसको शुक्रवार दिखेगा। तुमको मंदिर दिखेगा, उसको मस्जिद दिखेगा। ये भेद दृष्टि किसके चलते हैं? धर्म चक्षु के चलते हैं। ये शास्त्रीय है धर्म दृष्टि, समझे कि नहीं? धर्म दृष्टि प्रदान करता है शास्त्र, लौकिक दृष्टि प्रदान करती है प्रकृति है। अब हमारे पास या तो लौकिक दृष्टि तो है ही है नैसर्गिक, कभी कदाचित अपने माता पिता के द्वारा अपनी परंपरा के द्वारा धर्म दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि जिसके चलते हम दशमी के दिन दाल भात खाते हैं तो एकादशी के दिन दाल भात नहीं खाते। एकादशी काली होती है कि सफेद होता है कि मोटी होती है कि पतली होती है कि चर्म चक्षु से क्या दिखेगा एकादशी? तो धर्म दृष्टि होगी तब एकादशी दिखेगी। द्विदृक् के यहां अर्थ है ज्ञान दृष्टि और चर्म चक्षु यानी लौकिक दृष्टि, विषय को देखने वाली दृष्टि एक दृष्टि हो गई और अधिष्ठान को देखने वाली दृष्टि दूसरी हो गई, उपनिषद महावाक्य प्रदत्त जो दृष्टि है वह ज्ञान दृष्टि है, प्रकृति प्रदत्त जो दृष्टि है वह लौकिक दृष्टि है। तो अभी हमें उपनिषद प्रदत्त दृष्टि है ही नहीं, इसलिए हम एक दृष्टि है, काकाक्षी है। काकाक्षी भी काक भी ज्ञानी को काकाक्षी के ही दृष्टांत दिया, वो दोनों को देखता है, इधर भी देखता है उधर भी देखता है, लेकिन हम जो काकाक्षी नहीं, हम अश्वाक्षी हैं। तुम लोगों ने देखा है ना, तांगे में जुड़ा हुआ घोड़ा, वो सीधा स्ट्रेट देख सकता है, इधर उधर नहीं देख सकता, तो वो एकाक्षी है वो। तो हमारे तो वही प्रकृति के द्वारा दिया दृष्टि, विषय सुख विषय केवल देखते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि सुख होने पर उद्वेग होता है, दुख होने पर हमें नहीं, दुख होने पर उद्वेग होता है, सुख होने पर राग हो जाता है, क्योंकि एकाक्षी हैं हम। और ज्ञानी द्विदृक, दो दृष्टि को धारण किया हुआ होने के कारण दुख प्राप्त न चोद्वेग, दुख प्राप्त होने पर भी उसको उद्वेग नहीं होगा। गीता में आ गया नहीं, स्थित प्रज्ञ में है, दुखेशु अनुद्वेग मन सुखेशु विगत प्रिय, बीतराग भय क्रोध इष्टधीर, स्थितधीर माने द्विदृक, जो स्थिति धी वाला होता है पुरुष, उसके पास दो दृष्टि होते हैं, समझे कि नहीं, दोनों तरफ उस देखते हैं, दोनों तरफ देखने वाला होने के कारण यथार्थ दृष्टि और अयथार्थ दृष्टि, सुख दुख की जो दृष्टि है वह अयथार्थ दृष्टि होने के कारण न उद्विग्न होगा न राग करेगा वो। ये दोनों माया के लेवल में, अविद्या के भूमिका में ये वस्तु हैं, देख लेगा वो। सुख ये माया के द्वारा उत्पन्न किए गए सात्विक अवस्था में किए गए शुभ कर्म का फल है, आखिर ये सुख माया जनित है। कौन सुख? विषय सुख। आखिर विषय सुख तो माया जनित ही है ना, क्योंकि सारे विषयों को माया उत्पन्न कर रही है, और पुण्य कर्म भी माया के अवस्था में किया गया है, अज्ञान के अवस्था में किए गए हैं, और पुण्य कर्म का फल ये विषय सुख है। तो कर्म भी माया जनित, कर्म का कर्ता भी माया जनित, कर्म फल का भोक्ता भी माया जनित, एक दृष्टि तो ये हो गया। दूसरी दृष्टि क्या हो गई? मेरा जो स्वरूप है वो माया से परे है, ब्रह्मानंद वो माया से परे है, माया जनित नहीं है, वह स्वरूपभूत है, इसलिए ब्रह्मानंद का जो सुख है मेरा असली स्वरूप सुख है, वह भोक्ता का सुख भी नहीं, कर्ता का सुख भी नहीं, वो स्वरूपभूत है। ये द्विदृक, ये दो प्रकार की दृष्टि रखा हुआ होने के कारण भुंजाना न उद्वेग, विषय सुख विषय आदि भोग होते हुए भी वह न उद्वेग, दुख प्राप्त हो न चोद्वेग हो यथा पूर्वम, यथा पूर्वम उद्वेग, जैसे पहले ब्रह्मानंद के अनुभव करने से पहले संसार के विषय को प्राप्त करते समय में, दुख प्राप्त करते समय में वह उद्विग्न हुआ करता था, अब इसका अनुभव करने के बाद वह उस तरह उद्विग्न नहीं होगा। रस्सी के स्वरूप को जानने से पहले जिस तरह वह सर्प बुद्धि करके भयभीत हुआ करता था, अब रस्सी को जान लेने के बाद उसी जगह खड़े होने पर भी वह भयभीत नहीं होगा। पहले उसी जगह जाने से वह डरता था, अब उस जगह जाने पर वह डरेगा नहीं। समझे कि नहीं? अब उस जगह जाने पर वो डरेगा नहीं, क्योंकि रस्सी मेरा नुकसान नहीं कर सकते, उसको बुद्धि हो गया ना। इसीलिए प्रसंग क्या चल रहा है, ब्रह्मानंद अनुभव में अनुकूल सुख आदि के प्रति वह राग द्वेष किए बिना उन विषयों का वह सेवन करता है। कहा कि नहीं, बोलो ना। अब उद्विग्न हुए बिना वह सारा व्यवहार करता है। दृष्टांत दिया, गंगाम अग्न्यार्धकायस्य पुंस शीतोष्ण धीर यथा। कहां से ये दृष्टांत लिया है पता नहीं विद्यारण्य मुनि जी। प्रचंड गर्मी के समय में वह हरिद्वार गए होंगे, बाहर प्रचंड गर्मी थी तो गंगा का जो शीतल जल था उस शीतल जल में वह बैठ गए जाकर, आधा शरीर जल के अंदर रखा, बैठ गए और गायत्री जपना शुरू कर दिया। पूरे डूबते तो गायत्री मंत्र जप पाते कि नहीं, भूर्भुवस्वः, उनको श्वास लेने ही मुश्किल होता है, तो पूरा तो डूब नहीं पाएंगे। तब आधा शरीर गंगा जी में डूबोया और आधा शरीर बाहर था। अब जितना भाग गंगा जी के पानी में डूबा है उतने भाग में तो शीतता का अनुभव कर रहे हैं, और जितना भाग पानी से बाहर है वो प्रचंड गर्मी के कारण ताप का भी अनुभव कर रहे हैं। दोनों का एक ही साथ अनुभव हो रहा है कि नहीं है? अब ताप का अनुभव कर रहे हैं करके यदि डूबेंगे तो गायत्री नहीं जप पाएंगे, ठंडी का अनुभव करके बाहर आएंगे तो फिर वो सब सर पूरे ही ताप से जलने लग जाएंगे। आराम से गंगा के जल में आधा डूबकर गायत्री का पुरस्करण कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाहर के सूर्य भी उनको विचलित करने में समर्थ नहीं, क्योंकि शरीर के अर्धभाग में शीतलता का अनुभव हो रहा है। यदि अर्धभाग में शीतलता का अनुभव न हुआ होता, बाहर के सूर्य उनको विचलित करता कि नहीं है? बाहर के सूर्य बाहर के पूरे शरीर को तपाकर विचलित करता कि नहीं? उधर पानी के शीतलता का अनुभव करने के कारण बाहर के अर्धभाग में ताप होने पर भी वह विचलित नहीं हो रहे हैं। ये इसी तरह योगी मन के एक भाग से तो ब्रह्मा अनुभव का स्मरण करता रहेगा, आस्वादन करता रहेगा, दूसरी भाग से वह विषय का सेवन करता रहेगा। विषय को सेवन करते हुए ब्रह्मानंद का विस्मरण नहीं करता, ब्रह्मानंद के विस्मरण करते हुए विषय के बाहर के लौकिक व्यवहार को सर्वथा तिलंजल नहीं करता। दोनों ही चलता है उसके, लेकिन उद्विग्न नहीं होता बाहर के विषयों से। शीतोष्ण धीर, ये दोनों बुद्धि उसकी एक ही साथ होगी कि नहीं? शरीर के अर्धभाग में शीत बुद्धि ठंडा बुद्धि, शरीर के अर्धभाग में उष्ण बुद्धि शीतोष्ण धीर, दोनों की बुद्धि, दोनों प्रकार की बुद्धि उसकी होगी कि नहीं। इसी प्रकार से व्यवहार काल में लौकिक बुद्धि और उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति, विषयानंद की अनुभूति, दोनों अनुभूति वो करता रहेगा, विक्षिप्त नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। सबसे बढ़िया तो यही लग रहा है ये भूमिका है, दोनों हाथ में लड्डू। इस भूमिका में पहुंच जाए तो सबसे बढ़िया तो यही है, दोनों हाथ में लड्डू, बाएं हाथ में भी दाहिने हाथ में भी है। टीका पढ़ लो, दुखी ये तो यस्मात् कारणात् विवेकी द्विद्रिक, विवेकी पुरुष दो प्रकार के दृष्टि को धारण करता है, रखता है, इसलिए दो प्रकार के दृष्टिकोण से वह देखता है, पारमार्थिक दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से देखता है। लौकिक वैदिक व्यवहार यो उभयो अपि व्यत्ता, ये व्यवहार लौकिक व्यवहार है, ये वैदिक व्यवहार है, ये पारमार्थिक है, ये लौकिक है, दोनों को वह जानता है, इसलिए द्विदृक। अतो दुख प्राप्त हो अपि, दुख प्राप्ति के अवस्था में भी पूर्ववत यानी अज्ञान दशायाम इव न तस्य उद्वेग, अज्ञान की भूमिका में रहते समय में जिस प्रकार से दुख प्राप्ति में उसको उद्वेग हुआ करता था, अब उस प्रकार के उद्वेग उस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसको नहीं होगा। विवेकेन तदा तदा बुद्ध्यमानत्वात्, अतः दुखानुभव काले अपि निजानंद अनुसंधानम न विरुध्यत इत्यर्थ। दुख अनुभव काल में भी समाधि में जिस निजानंद का अनुभव किया था, उस निजानंद के अनुसंधान में वह प्रमाद नहीं करेगा। हाँ, तो लौकिक तो क्या है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। योगी क्या करता है, दुख में तो स्मरण किया था इसलिए अब उसके चलते वह निजानंद में पहुंचा, चित्तवृत्ति आदि का निरोध करके, है ना। अब निजानंद का अनुभव किया तो उसको सुख हो गया, सुख में भी वो स्मरण कर रहा है इसलिए उसको फिर दुख नहीं होगा बाहर का। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को हो, वह तो निजानंद के अनुभव करते हुए विषयानंद के समय में विषयजन्य दुख आदि का भी वह अनुभव करने वाला होने के कारण दुख आदि वो विक्षेप का हेतु नहीं होगा, क्योंकि सुख में स्मरण कर रहा है ना। निजानंद के अनुभूति अवस्था पश्चात वह विषय के दुख का अनुभव कर रहा है तो उसको दुख दुख ही नहीं लगता है। विवेकेन तदा तदा बुद्धिमानत्वात्, अतो दुख अनुभव काले अपि निजानंद अनुसंधानम न विरुध्यत इत्यर्थ। युगपद उभय अनुसंधाने दृष्टांतम आह, एक ही समय में सुख और दुख का अनुसंधान कैसे करेगा, अनुभव कैसे करेगा, उसके लिए दृष्टांत दिया है। गंगाम अग्नि अर्धकायस्य, गंगा में आधा शरीर डूबा है, आधा गंगा पानी से बाहर है, तो बाहर के भाग में सूर्य के प्रचंड गर्मी का ताप का अनुभव भी कर रहा है, पानी के अंदर के भाग में गंगा के शीतलता का अनुभव भी कर रहा है। तो आप गंगा में डूबे रहो तो हित है तुम्हारी भाई, ज्ञान गंगा में डूबे रहो है, नित्य निरंतर इस प्रेमपुरी के जो ज्ञान गंगा में डूबते रहोगे तो बाहर के ये दुख जो है तुम्हें विचलित नहीं कर सकते, उद्विग्न नहीं कर सकते। फलितम्मा आपने कहा था कि मूर्ति एक बार एक ही आकार की होती है। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार एक ही आकार की होती है, ये ठीक कह रहे हैं। यदि गंगा में आधा पानी में आधा बाहर रहने वाला व्यक्ति वो सिर्फ बाहर के प्रचंड गर्मी का ही अनुभव करता रहता तो फिर शीतलता का अनुभव कौन करेगा? तो उसकी वृत्ति इतनी जल्दी से जड़प से बाहर के वृत्ति और अंदर के विषय को इतनी जड़प से होती है, उसको कोई समस्या नहीं है, है? तो इसको एकाग्रता नहीं है, ये वृत्ति में विचलित है एक बार गर्म एक बार। हाँ तो ठीक है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, कोई उससे क्या होगा? ऐसी दो वृत्ति तुम्हारी बन जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना, विचलित होने पर भी ऐसी दो वृत्ति बन जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहां तो तुम्हारी हजार वृत्ति बन रही है ना, आत्म संबंधी विषय वृत्ति तो बन ही नहीं रही है और हजार वृत्ति बन रही है, हजार वृत्ति खाली विषय आकार के ही बन रही है तो तुम विचलित हो जाओगे। उतनी वृत्ति बन जाए तो उसका विस्मरण नहीं होगा ना। ट्रेन ड्राइवर का जो बात भी करता है गाड़ी में ड्राइवर जाएगा। हाँ हाँ, नहीं जिसको अभ्यास हुआ है वो तो कुछ भी कर लेगा ना, जिसको अभ्यास हुआ है वो कुछ भी कर लेगा। शुरू शुरू में जब गाड़ी चलाना सीखने लग गए, साइकिल चलाने सीखने लग गए, वो सिखाने वाला कहता था आगे देखो, और हम आगे देखें तो फिर पैडल छूट जाए, अब पैडल देखते हैं तो फिर आगे गिर जाए। वो बार बार डांटता था आगे भी देखो, पैडल मारते जाओ, और पैडल मारने लगे तो दृष्टि आगे न जाए, पैडल की तरफ जाए, पैडल फिर आगे देखें तो पैडल छूट जाए। इतनी हैरानी होती थी उस समय, बाह कई बार गिरे कई बार पड़े। अब अभ्यास हो जाने के बाद, अभ्यास होने के बाद हाथ छोड़ के साइकिल चल रहा है, उसको पता है, कॉन्फिडेंस ऐसा है उसको कि हाथ छोड़ने पर भी मैं गिरूंगा नहीं, इसलिए वह एक वृत्ति रखने वाला व्यक्ति है। विषयाकार वृत्ति होने पर भी मैं विचलित होऊंगा नहीं, फिसलूंगा नहीं। आगे चलो, अब यहां प्रश्न आया है, वह निजानंद का अनुभव ज्ञानी, विषयानंद का और निजानंद का अनुभव ज्ञानी केवल जागृत में ही करता है कि स्वप्न में भी करता है? प्रश्न यहां आया है। इत्थम जागरणे तत्व विदो ब्रह्म सुखम सदा भाति तद्वासन जन्ने स्वप्ने तद् भासते तथा। इत्थम माने इस प्रकार से, जागरणे जागृत अवस्था में ज्ञानी यानी तत्वविदा यानी ज्ञानी ब्रह्म सुखम सदा भाति, हमेशा वह ब्रह्म सुख का स्मरण करता ही रहता है, अनुभव करता ही रहता है, जागृत में ब्रह्म सुख का अनुभव करता ही रहता है। अब स्वप्न क्या है? जागृत में किए हुए अनुभव की वासना से स्वप्न होता है, जागृत में जिसने ब्रह्म सुख अनुभव कर चुका है वो तो स्वाभाविक स्वप्न में भी वो वासना उद्भूत होगी। तो स्वप्न में ब्रह्म सुख अनुभव होगा कि नहीं, ये प्रश्न का तो कोई जरूरत ही नहीं, प्रश्न ही जरूरत ही नहीं है। जागृत में जो अनुभव होता है जागृत कालिक अनुभव ही स्वप्न का हेतु है। उस ज्ञानी जागृत में ब्रह्म सुख अनुभव कर चुका हुआ जो ज्ञानी है उसका जो स्वप्न होगा, जागृत अनुभव ही तो स्वप्न में उद्भूत होना है, इसलिए ब्रह्म सुख अनुभव स्वप्न में स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिसने जागृत में ब्रह्म सुख अनुभव नहीं किया है उसको स्वप्न में ब्रह्म सुख अनुभव स्वतः नहीं होगा, है ना? स्वप्न में जो विषय आदि स्फुरत होते हैं वो क्या है, तो जागृत अनुभव का ही स्वप्न स्फुरणा है। अब जब जागृत विषयों का अनुभव का ही स्वप्न स्फुरण है तो तत्वविद जागृत में ही ब्रह्म सुखा का अनुभव कर रहा है, तो स्वप्न में तो सुखा अनुभव नहीं होगा, ये प्रश्न आया कहां से? जागृत जनित संस्कार स्वप्न में स्वतः हो जाएंगे, उत्तर दे दिया है। इत्थम जागरणे तत्वविदो ब्रह्म सुखम सदा भाति तद्वासना जन्ये स्वप्ने तद्भासते सदा। ठीक है, देख लो, सदा सुख दुख अनुभव दशायां तुस्निम स्थितौ च इत्यर्थ। न केवलम जागरण एव तद्भानम किंतु स्वप्न अवस्थायां अपि इत्याह तद्वासनेति हेतुगर्भम विशेषणम्। जागृत वासना जन्यत्वात् स्वप्नस्य, स्वप्न क्या है, जागृत वासना जन्य है, तत्रापि तद् ब्रह्म सुखम। जब स्वप्न में विषय सुख होता है, जागृत वासना जन्य स्वप्न में विषय सुख होता है, तो जागृत वासना जन्य ब्रह्म सुख, जागृत में जो ब्रह्म सुख का अनुभव किया है उस योगी को स्वप्न में ब्रह्म सुख न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तद् ब्रह्म सुखम तथा जागृत अवस्थायां इव भासत इत्यर्थ। ननु स्वप्नस्य आनंद अनुभव वासना जन्यते सति आनंद एव भासत इत्यासंज्ञा। अविद्या वासनाप्यस्ति इत्यतस्तद् वासनोत्थिते स्वप्ने मूर्खवदेवैस सुखम दुःखम च वीक्षते। स्वप्न में भी तो जागृत वासना से जन्य दुख होगा कि नहीं है? जागृत में जो दुख का अनुभव करेगा उस वासना जन्य दुख भी तो स्वप्न में होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं मूर्खवत ज्ञानी जागृत दुख के वासना से स्वप्न में होने वाले दुख को जागृत के विषय सुख जन्य वासना से होने वाले स्वप्न के सुख को निरपेक्ष होकर मूर्खवत अवभासते। जैसे मूर्ख पदार्थ के गुणदोष का विश्लेषण न कर पाने के कारण खाली पदार्थ को देखता रहता है, गुणदोष का विश्लेषण नहीं करता, इसलिए ज्ञानी स्वप्नावस्था में भी विषय सुख या विषय दुख जागृत वासना से उद्भूत हुए हुए स्वप्न के सुख और दुख को वह निजानंद में रहते हुए वह मूर्ख की तरह दोनों को देखता रहता है, विश्लेषण नहीं करता। और क्या करो, कोशिश करो। न केवलम आनंद वासना बलात् एव स्वप्न जायते किंतु अविद्या वासना बलात् अपि क्योंकि स्वप्न में तो अविद्या की वासना भी तो रहती है। अतस्तद वासना जन्य त्वात् तत्र अज्ञेयस्य वा सुखानुभवो दुःखानुभव भवति इत्यर्थ। आज खत्म। यथावता ग्रंथ संदर्भेण उक्तम अर्थम निगमयति। अब इस अंतिम श्लोक के द्वारा पूरे 11वें प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। ब्रह्मानंद विदे ग्रंथे ब्रह्मानंद संबंधी ये 5 प्रकरणों का ग्रंथ आरंभ हुआ। 11, 12, 13, 14, 15 5 प्रकरण, यहां ब्रह्मानंद का ही प्रकरण है। ब्रह्मानंदे योगानंद ये पहला प्रकरण है। अब दूसरा जो शुरू होगा ब्रह्मानंदे आत्मानंद, तो ब्रह्मानंद नाम के ये 5 प्रकरण का ये पहला प्रकरण ग्रंथ है, पहला अध्याय है। ब्रह्मानंद विदेह ग्रंथे ब्रह्मानंद प्रकाशकम, इस ग्रंथ का इस 11वें अध्याय का प्रयोजन क्या है? योगानंद में भी ब्रह्मानंद ही है ये प्रकाशित करना था, तो योग में भी ब्रह्मानंद का ही प्रकाशन करने का ये प्रकरण है। योगी प्रत्यक्षम अध्याय, योगानंद में ब्रह्मानंद का योगी को प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये बताया इस अध्याय में। निगृहित चित्त के द्वारा शांत हुए चित्त में जो आनंद है वह ब्रह्मानंद है, ये योगी को ब्रह्मानंद योग समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष होता है। अध्याय प्रथमे अस्मिन् उदीरितम्, ये पहले अध्याय में इसकी व्याख्या हो चुकी है, किया गया है। ब्रह्मानंद नाम के अध्याय पंचमात्म के ग्रंथे अस्मिन् प्रथम अध्याय सुषुप्त्यवस्थायाम औदासीन्य काले अपि समाध्य अवस्थायाम सुख दुख दशायाम च सो प्रकाश चिद्रूप ब्रह्मानंदस्य प्रकाशकम् योग्य अनुभव रूपम प्रत्यक्षम उक्तम इत्यर्थ। इदम च उपलक्षणम उपलक्षणम आगमादीनाम तेषाम अपि अत्र दर्शितत्वात्। इस प्रसंग में जो बात कही गई है वह श्रुति आदि स्मृति आदि और न्याय प्रस्थान आदि के सभी को यहां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके समझा दिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।